Jimat punya cerita. Cerita ini kiriman dari Suryati, Kampung Baru, Dander. Kedadian iki kira-kira tahun 1986 ing desaku kang edek karo alas. Apa meneh wektu kuwi durung ana listrik. Ana ne mung dilah ublik. Saben ana wong cangkruk sing dibuka mung babakan memedi. Pancen wektu kuwi desaku digegerake kabar yen saben dina malam Selasa wagi ana pendhusa mlaku dhewe. Aku karo Mbah Sardi, Lek Parman, Kang Sudir, Awan Kuyugo melu jagongan lan rembuk perkara kuwi. Apa ya tenan to? Disone dhewe iki dihubungi pendhusa saben malam Selasa wage. Jare wong-wong kae ya ngono, Kang. Wong Lek Karmin ya cerita dhewe wonge roh kok. Lah apa kowe iki arep mbuktekke to, Le? Yo, Mbah, aku kok penasaran, Mbah. Ora gampang lho, Le. Iso merui barang ngono kuwi, kudune ya ngelakoni tirakat dhisik, Le. Lah, tirakate sing piye, Mbah? Ah, sadurunge kudu poso ngebleng lan pati geni to, Le. Iya, Mbah, aku sanggup. Yen ngono kepeneran Selasa iki lak ya Selasa wage to. Mula sesuk kowe-kowe kabeh iki ayo melu simbah ritual poso ngebleng lan pati geni ya. Wong papat iku rembukan mateng arep nglakoni tirakat supaya bisa merui lan buktekake kedadian sing gegerake desa. Sakwise ritual dilakoni, tumapak ing dina Senin Pon, wong papat iku jagongan meneh. Sakwise kowe-kowe kabeh nglakoni tirakat, apa ya wis siap engko bengi melekan karo simbale? Mergo engko bengi lak ya malam Selasa wage to. Siap, Mbah. Ya wis, siap no, obor saka papah kates, terus sapu gerang karo kembang kenongo ya, Le. Kuwi lumaku ora krasa srengenge wis lumebu ing wayah sore. Mega abang sumirat ing sisih kulon. Kahanan desa sepi tintrim. Lawang-lawang wis padha ditutup. Dilah ublek ing jero omah wis padha mati. Enenge mung kumeluke diang ing kandang. Bulan jumedhol ing sisih wetan bunder seser menawa wengiku wanci purnomo. Mendung gaweng tipis barengi lumaku ning rembulan. Wong papat iku mlaku ngitri desa lan teko papan panggonan sing jire-jire wong-wong kuwi diliwati pendhusa. Wong papat iku ngendhekake lakune. Karmin kae lak dekne roh ning kene iki nggone pendhusa yaiku ing ngarepe omahe Pak Jono to, Le. Mula ayu ning kene wae, ngawat-ngawati bakal ana kedadian apa mengko. Mbah, sitok merinding, Mbah. Aku wedi, Mbah. Dir Sudir, ngono wingi kok ngajak-ajak, kok malah saiki kaya bocah cilik ae. Rembulan rumahku teko ing nduring sirah pener, yen dirasa wis manjing tengahing wengi. Kahanan tansaya tintrim, sepi, ora ana sumlimere wong-wong kampung. Padanging dalan lurung kang kiwa tengene akeh wit-witan iku merga oleh sinare rembulan remeng-remeng. Swara-swara ketwan wengi nambahi girise wengi iku lan ngadekake wulu jitok. Le, kembange mau gawan rene lho. Tak sawurake ning lurung kene, sapu gerange bareng kene lho. Kandane Mbah Sardi mengkono karo nampani kembang sing diwenehake Parman lan disawur-sawurake ing papan lurung kuwi. Let ora sepiro suwe krungu swara tangis sing bayi pinjer teko jero omahe Pak Jono. Bayi sing lagi wae dilairake dening anake Pak Jono. Ora suwe tangising bayi kuwi meneng ditambah swara gedebuking teko kandanging Pak Jono. Rupane sapine Pak Jono padha polah mergo dicokoti jengklong. Wong papat kang sirep tanpa omong tansah waspada. Dikagetake swara kemrosak ing pinggir dalan teko wit jarak jitun ing kebaing pinggir lorong. Ditambah mambu gondo wangine kembang kang disawurake Mbah Sardi, swasana tambah agawe giri sing wengi kuwi. Sing waspada le, ayo sawangen kae teko wetan kae, teko grumbul kae lho ana apa kae le? Saya suwe saya cetha kaya pedhot-pedhot jantungku ndredeg ra karo-karuan. Jebule rombongane wong ngeterno mayit pendusa kang ditutupi kain putih dipikul wong papat. Sajake kaboten awit mlakune alon-alon. Gegambaran kuwi jelas mergo sak rombongan wong-wong iku nggawa lampu gaspon. Teko ing ngarepku pendusa kuwi mandeg tan saya angles sawaku weruh jelas banget wong-wong kang mikul pendusa kuwi. Mbah Sardi komat kamit kaya wong-wong gaib iku pingin njaluk pitulungan mergo kaboten. Salah sijining pengiring mayit nyedhaki Mbah Sardi gelandang sarungi. Aku lek Sudir kang Parman sing ngerteni kedadian kuwi ora bisa piye-piye. Kaya-kaya awak iki ora duwe daya. Mbah Sardi ketoke berontak, tapi wong gedhe kuwi tetep gelandang sarungi Mbah Sardi. Mbah Sardi kualahan sapu gerang sing ning tangan kiwa Mbah Sardi disebetake. Mak biar kaya-kaya eneng kilat. Sawise sapu gerang kuwi gepok, awake wong gedhe mau jap ilang sak nalika pendusa sak pengiringe. wis le, nang ayo bali le, nang ayo. Tanpa kakian sangkem aku lek Sudir lan Kang Parman nuruti geneming Mbah Sardi. Mbah Sardi tak takoni janjane opo mau bengi. Ngene lho Le, memedi mau bengi kuwi njaluk aku supaya ngiwangi gotong mayit, tapi aku moh terus tak sebet sapu gerang Le. Lah umpama gelem ngono piye Mbah? Ya mesti wae aku bakal melu bangsa gaib kuwi to Le. Jasadku bakal mati ning rohku ora mati mung melu bangsa gaib kuwi mang Le. Lah kok sajake sing mikul kaboten kuwi genahe piye to Mbah? Kuwi ngene lho Le, minangka weweh tulodo marang kowe lan aku iki. Nek sapa wonge sesandingan karo bangsa jin, ateges kuwi wis musyrik, dosane gedhe Le nganti kaboten gone nyangga Le. Aku dadi ngerti apa kang dadi kandhane Mbah Sardi. Sak bubare kedadian wengi kuwi desaku ing kampung baru aman saka panggoda bangsa lelembut kuwi. Semene ceritaku. Anda bersama tim Cimat.